szeregu. Wymownym gestem pokazałem szczytne cele, a milion dłoni posłusznie rozwarło portfele. Pokazałem scenę emocją zalane, a milion oczu łzy roni przed szklanym ekranem. Z uśmiechem wskazałem myślenia kierunek, a milion głów przyjęło ten warunek. Pokazałem cokolwiek w godzinach szczytu, a milion gardeł westchnęło z zachwytu. Wskazałem nowego przeciwnika w walce, a milion rąk momentalnie wytknęło go palcem. Na oczach wszystkich zmieniłem zasady, a milion źrenic nie dostrzegło tej roszady. Zarysowałem przebieg zdarzeń powierzchowni mgliście, a milion sumień uwierzyło, że tak było rzeczywiście. Everybody's got.